اولو کې مونږه د محبس تورو تنبو ته وسپارلو، او بیا د لوی خدای په فضل چې مونږه د محبس نه راخلاصو د اسلامي انقلاب باندې پیل وکړو، او د خدای په توکل او د اسلام د اعلی کلمۃ الله لپاره د خدای د رضا د حاصلولو لپاره، چې دا یو سور استعمار او لوی کافر چې دا خصوصا د اسلام د جلو د ایستلو لپاره د افغانستان ته د څو کلونو د سایسو او د څو کلونو را په دې خوا په دې ارزو چې دغه انقلابي افغانستان کې دا خپله ناولې مفکوره پیاده کړي، او د افغانستان اسلامي ولس او اسلامي نظریه د مینځه ویشي. نو دا مونږ ته د پخوانه معلومه وه، او د خدای په حکم مونږ د دوی په مقابل کې قیام وکړو. تاسو وویل چې مونږ بندي شوي هم یو، ستاسو د بند موده څومره وه؟ زمونږ د بند موده تقریبا څلور میاشتې او پنځلس ورځې. د هجرت د مخه مو په افغانستان کې څه وظیفه درلود؟ د هجرت د مخې مونږ په خپل کور کې اوسېدلو او د ولس خدمت هم کړی دی او اسلام ته هم خدمت کړی دی او خپل مربوطه ولس ته هم خدمت کړی دی، او په دغه هرلو ځلو کې چې مونږ خدمت کوو نو د سیاسي ناولو پلیتو نظریاتو نه هم اګاو، او د دې په مقابل کې ملته هم کار کړی دی، او دلته هم چې تر وخت کې د دوی پیاده شو په هغه وخت کې خپل کارونو ته هم دوام ورکړي. اوس دلته څه وظیفه لرئ؟ اوس دلته زه د امیر عمومي په حیث د حوزه کامدیش او د دریسین د اسمار د ولسوالۍ د دریسین د عمومي امیر په صحبت وظیفه اجرا کوم. څه علت چې په جهاد مو شروع وکړه؟ علت خو ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې په افغانستان کې د روس ناولې نظریه د ترکی او د امین په واسطه او د ببرک کارغل په واسطه افغانستان ته راله، او مونږ د هغې د اسلام د طرفدارۍ او د اسلام د یو پاسبان په صفت باندې مونږ دا خپله دنډه وبلله چې مونږ تر خپله آخر وینې پورې چې مونږ زندگی لرو د هغې پورې مونږ د اسلامي انقلاب او د بریالیتوب دپاره خپلې ټولې هستۍ او خپلې ټولې قربانۍ په کار واچو. اوس فعلا ستاسو د قوماندې لاندې څو کسه مجاهدین جهاد کوي؟ اوس خو زمونږ تعداد د مجاهدینو خو ډېر زیات و، مګر اوس چې زه د حج نه راغلی یم نو تر اوسه پورې ما د دې انسجام دپاره اوس روان یم، زه کار کوم او بعضې صورت عموم تقریبا فلحال زمونږ د تقریبا یو 500 نفر اوس زمونږ د محاذ دپاره د تو د تلو تیار دي. ټولو تعداد خو د 2000 نمدې دي. د خپلو لویو عملیاتونو څخه یو برجسته عملیات چې ستاسو په نظر ډېر غوره وي راته بیان کړئ. خپل لوی عملیات چې په طول د جهاد کې مو کړی وي، یو ښه قوي عملیات چې د روسانو په مقابل کې جنګېدلی، هغه یو مثال راته بیان کړئ. د هغې مثال یو د نړۍ د علاقداری د مینځه وړل کوم تاریخ په د مثلا اوله کې د ورمورو د ولسوالۍ د مینځه وړل او ډېر زیات طرفات چې هغه ټانکونه د هغې هلته پراته دي، په هغه ځای کې تاسو کولی شئ چې هغه ټانکونه وینئ، لارۍ وینئ. تقریبا 12 ټانکه خو یو د ورمورو په ولسوالۍ کې پراته دي، او تقریبا 15-16 ټانکونه چې اوله حمله زمونږ هلته شوې ده نو په هغې کې 15-12 ټانکونه په ولسوالۍ کې او تقریبا یو 15-16 ټانکونه په دې لارې کې چې اوس هم دلته پراته دي، او تاسو هر وخت کې ناظرین کولی شي چې هغوی نه مطالعه وکړي او کلي هم دي، حتی چې دې د دې نه ټول جهان خبر دی. او په لارۍ چې دا ناقلي دا دغه ولس یې را وړ او پوځونه یې راوستل تقریبا د 300 په حدود کې د نورستان په دره کې په اول لمبر چې په اوله دغه کې د مینځه تللي دي، او بیا ټولې سوي دي په هغه ځای کې چې د ډېرې مودې پورې د هغې سړکونو توروالی نه ورکېده، اوس یې هم اثار موجود دي. په نورستان کې په نورستان کې او بیا دا په سنه پنجاو هفت کې په اول وخت کې دا اول د انقلاب کې او بیا په سنه پنجاو هشت کې او پنجاونو کې زه درې موږ د مجاهدین درې سین ترالو تاسو ته معلومات ته چې د افغانستان د ټول ننګرهار د ټولو منطقو نه ایله جاري موږ پسې جوړ شو چې موږ اولین مجاهدین وو او اوله موږ د دوی په مقابله کې د روس په مقابله کې او د هغې د ګوډاګیانو په مقابله کې او د هغې د دغو اجیرانو په مقابله کې چې د امین او د ترکي حکومتو په اول وخت کې او موږ مقابله کړې ده. نو د دوی تقریبا د ناړۍ په سیمه کې د 450 موټرې اوس هم پرتې دي او دا لوی لوی توپونه هم پراته دي هلته 12 بیم 13 هغه هم پراته دي. اوس ټول مسلمانان چې هلته ورزیږي او ګوري دا زموږ د دویمې حملې یو لوی مثال دی. د شینوارو خلکو، د لغمان خلکو، د پیج د درې خلکو، د کونړ د خاص کونړ خلکو، حتی د دې سلا د ماموندو نه او د شیګل سلطان نه د دانګام درې نه دا ټول خلک یې له جاري په موږ پسې راغله او موږ ډېر تنګ کړو. بیا ولسونو ته موږ خبر ورکړه چې موږ خو د اسلام دپاره جنګېږو. تاسو دې خلکو ته توصیه وکړئ چې تاسو دا خلک وپېژنئ، دا ناولې څېرې چې د روټ یو کپړه مکان نارې وایي او یا د خېټې او د روټۍ او د ډوډۍ او د مکان نارې وایي دا خلک دروغ وایي. تاسو دا وپېژنئ او تاسو زموږ نه دغه خپل ایله جاري خلک دا وطني لښکر زموږ نه چپې کوي. نو د روس د نوکرانو سره موږ پرېږدئ چې موږ دوی سره مقابله وکړو. او دوی نن څومره کسان به وجلي تقریبا؟ د دې نه تقریبا په اول وخت کې د دغه کماندو یو ټولی چې راغی هغه هلته بالکل غرق شو. تقریبا 300 نفر به وروسته راغله چې یو کنډک او 300 نفر راغله او هغه هم په هغه ځای کې غرق شو. ټول دریاب یې وړه او بعضې اسیر ونیول شو چې هغه په تقریبا 300 نفر خو اسیر چې موږ نیولي وو هغه موږ دې اسلامي جمعیت ته او حزب ته وسپارل دلته چې هغه په سلسله د پاکستان موږ وسپارل تسلیم هم کړو. او ځنې موږ سره پاتې دي لا اوسه پورې هم پاتې دي د چا سه مزدوران دي او د چا سه نوکران دي دلته شته دی اوس هم. او څه چې سیندونه وي وړه سیندونه هم پرې ډک شو او دغه منطقه پرې ټوله ډکه شوې ده. دوی خپل داسې د مجاهدینو هم تلفات تقریبا ډېر مجاهدین هم زموږ شهیدان شو په دې لاره کې چې د دوی بمبار بې رحمانه بمبار داسې بمبار چې د دغه بې دفاع خلکو چې نو سه ټوپک وو او نو سه څه وو د تبرګي او د چخمک په سلسله انقلاب شروع کړ. د دغې انقلاب په مقابل کې دوی د مدرنې وسلې نه استفاده وکړه او د روس ټول هغه پوځي او تیارې او بمباردومان په داسې انداز کې وشو چې دغه کلی چې وران دی اوسه پورې چې اسوي دي هغه هم اوس آثارې موجود دي. تاسو اوسه پورې د خپلې جبهې نه څومره مجاهدین شهیدان ورکړي؟ زمونږ د خپلې جبهې نه زما ته خو داسې هغه احصایه درسته راته نه ده معلومه. مقصد د 2009 موږ شهیدان ډېر ورکړي. د نورستان د کلچر روانانو په باره کې لږ معلومات راکړئ. نورستاني یو قوم دی چې دا یو ډېر سرشار او انقلابي خلک دي. دا خلک مسلمانان دي او په دې کې غیر د اسلامي نظریې نه بله نظریه هیڅ وجود نه لري. او دا خلک چې کوم دي دوی په تیرو وختونو کې د یو موزیم په شکل باندې ساتل شوي چې دوی کې ټول هغه زاړه رسومات او هغه زاړه کلتور او کلچر پکې د سابقه وختونو نه پاتې و چې د جهان ټول سیاحین به راتله او د دوی یو مطالعه به یې کوله. او په دې باندې د سابقه حکومتونو ډېر لوی یو یو یو د موزیم په شکل یو طریقه د دغه وه د عاید وه. نو دا په دې کې د تمدن او د کوم د نوي ژوند یا د یو څه آثار نه لیدل کېدل. په ډېره سادهګۍ هغه پخواني هغه د قرون وسطا ورته وایي که څه ورته وایي د هغې په انداز باندې اوس هم د دوی ژوند دی. یعنی اوس کوم که تاسو وګورئ د دوی مسله په ډېره آخر درجه کې ده. اما اسلامي اصول د دوی دومره پابندي ده چې همدا وجه وه چې د اسلامي انقلاب اول د دغه ځای نه سرچشمه ونیوله. د نورستان خلکو د اسلام څخه د مخه کوم مذهب پورې تعلق درلود؟ اسلامي د نورستان خلک مخکې یو عجیب و غریب اصولی لرل چې په دې کې د خپلو هغه روایاتو په سلسله باندې دوی خدای د پاره هم یو علاجه نوم درلود او د پیغمبر د پاره هم یو علاجه نوم درلود. اما د دوی خبره داسې وه چې د هغه صحیح رهنمایي دوی ته نه وه او په دې یو جهالت په لار باندې روان وو او مذهب او څه شی نه و، بالکل نه و. یو د دوی یو شی د دوی دا و چې مثلا یو رسوم پکې دا و چې دوی یو دغه لاره ده زیږنتون لاره، او یو پکې دا و چې مثلا یو زیږنتونې لاره و هغې ته به چې کله د ښځې تولد کېده نو هغه به سره د بچي هلته ورتله او په هغه ځای کې به یې ګزاره کړه. د دوی مثلا په هغه وخت کې د هېڅ زمونږ د نورو خلکو د نورو وطن د افغانستان د خلکو یعنې د ابریز یا بیت الخلا نه درلودله، او دوی په هغه وخت کې هم د بیت الخلا درلودله او د مال سره د حیواناتو سره یو ځای زندګي هېڅ وخت کې نه ده کړې. حال دا چې دوی ډېر مالدار خلک وو، مګر د مال دپاره یې علاحده ځای درلوده او د هغه دپاره د ژوند دپاره علاحده. اوس چې تاسې په ضلع چترال او یعنی د تحصیل دروش کې اوسېږئ، دلته د کوم ولایت مهاجرین زیات دي او د مهاجرینو تعداد پکې څومره دی؟ د دې د مهاجرینو تعداد خو اول نه دلته نورستانیان راغلي وو، بل هېڅ څوک نه وو. کوم وخت کې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې انقلاب خپلې هغه وږمې خورې کړې، نو بیا د هر کونج نه د افغانستان په هر ځای باندې د کمونیزم اور بل شو او بمبار را شروع شو، نو بیا د ټولو د دولسو ولایاتو د افغانستان د غربي خواته له صفحات شمال له خوا نه دا مجاهد مهاجرین دلته راغله. اوس دې منطقه کې یو خاص تعداد د دوی خو ماته نه دی معلوم، خو تقریبا یو شپږ اووه کیمپه اته کیمپه موجود دي چې هغې کې تقریبا داسې ډېر تعداد خلک موجود دي. زیاد پکې نورستانی دی او زیاد پکې د غم دی، بدخشی پکې ډېر زیات دی. د پاکستان د حکومت او خلکو رویه د مهاجرینو سره څنګه ده؟ د دې ځای د مهاجرینو دلته د خلکو رویه ډېره ښه ده، مګر بعضې ګروپونه دي چې هغه داسې روسنواز غوندې دغه دي یا کمونیزم والا دي، نو د هغو نظریات خو ډېر خراب دي، مګر د نورو افغان پاکستان د مسلمانانو او د پاکستان د حکومت نظریه او د مجاهدینو سره ډېره ښه ده. د نورستان د جلاوطن حکومت په باره کې لږ معلومات راکړئ. د نورستان جلاوطن حکومت یو مولوی افضل و چې دی پخوانی امیر د انقلاب، یو مجاهد سړی دی، دې کې شک نشته. مګر کوم وخت کې چې سرور راغی او سرور د ده سره یخبې وکړه او سرور یو پیژندل شوې څېره وه، نو هغه په سلسله باندې دی لږ د مجاهدینو په نیز بدنام شو او دغه دولت دی لا تر اوسه پورې هغلته د ده تشکیل موجود دی. مګر اوس دی د سرور په هغه فسادونو باندې پوه شوی دی، نو اوس بېرته هغه خپل اسلامي فکر او نظریه باندې د انقلاب خواته دی په حرکت کې دی. انشاءالله ډېر کامیاب دی دغه، او موږ د ده دپاره د خدای د توفیق غواړو چې دا خپل نظم نور هم مستحکم وساتي او دغه انقلاب ته پکې د افغانستان د اسلامي انقلاب په ګټه تمام شي. ستاسو تعلق د مولوی صاحب افضل سره څنګه دی؟ موږ تعلق د مولوی افضل سره ډېر حسنه دی. ځینې خلک وایي چې مولوی صاحب افضل او د ده ملګري د کمونیست حکومت سره لاره لري، په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د سرور بعضې ملګري دلته وو چې هغه د کمونیزم سره رابطه لرله، اوس هم بعضې نفر هلته شته چې خاموش ناست دي او هغه بلکل شناخته شده چیری دی او بلکل پا هغه منطقه کې ټول مسلمانان دی او هغه پکې ډېر کم چیری دی او انگوش نما، نو هغه هېڅ مؤثر نه دي. خو ممکنه ده هغه په خپل وخت او زمانه سره د هغې هغه خپل کیفر د اعمالو باندې ورسېږي. دا ممکنه ده مولوی صاحب هم پېژندلی وي. دا دولت خلک جهاد ولې نه کوي؟ د مولوی صاحب افضل او د بعضې د نورو مجاهدینو په منځ کې یو څه اختلافات موجود دي، د دې اختلافاتو په وجه باندې هغه ونه شو کولای چې جهاد ته ځان ورسوي. نو کله چې هغه اختلافات رفع شو ان شاء الله د جهاد خوا ته غړي مجاهد سړی دی هم جهاد ته به ځي. اختلافات د مهاجرینو لوی مشکل څه دی؟ په چترال کې د مهاجرینو لوی مشکل دا دی چې په ژمي کې ډېر سخت تکلیف یې ورته او د مواد غذایی په هغه انداز باندې چې بل منطقه کې رسیږي دلته نه رسیږي. بل دا چې کمې عصري مجهزترینې اصطلاح دي او موږ د جهاد دپاره هغې ته ضرورت لرو موږ ته تر اوسه پورې دي راکړل شوي. دا زموږ د جهاد مشکل دی. تاسې څه نظر لرئ چې په افغانستان کې به په آینده کې کومه نوه حکومت منځته راشي؟ موږ دا فکر لرو او د دې دپاره جنګېږو چې په افغانستان کې به اسلامي حکومت راځي او د اسلامي حکومت نه بغیر بل حکومت هېڅ کامیاب نه دی. د افغانستان د ازادۍ دپاره ستاسو په فکر کامیابه لاره کوم ده؟ د افغانستان د ازادۍ دپاره زما په نظر وحدت دی، د مجاهدینو وحدت دی. کوم وخت کې چې مجاهدین متحد شول او اتفاق شول او دا ځانځاني پرېښودله په هماغه ورځ باندې د افغانستان د کامیابۍ لویه نښه دا نښانه ده. خدای غوندې پاک د مجاهدین متفق کړي او په یوه لاره دې روان کړي. د دې راز دا دی چې د کامیابۍ راز په دې کې دی چې خدای غوندې پاک مجاهدینو دا تنظیمونه چې دي دا په واحد یو تنظیم باندې جوړ کاندي او یو واحد تنظیم جوړ کړي او په دې باندې د افغانستان نجات او ازادي په دې کې ده. د ظاهرشاه د بیا راوستلو په باره کې څه نظر لرئ؟ ظاهرشاه د افغانستان یوه تباه ده، د افغانستان یوه تباه ده او هغه کولی شي چې د یو تبعی په صفت باندې کولی شي چې افغانستان ته راشي. نجیب د ملي پخلا کېدو پلان څنګه بولئ؟ د نجیب د پخلا کېدو اعلان یوه دسیسه ګڼو، د روس یوه دسیسه ده. دا د روس دسیسې تکتیکونه دي، یو تکتیک یې وړاندې کړو بیا پسې بل تکتیک وړاندې کړو بیا پسې بل تکتیک وړاندې کوي، سبا ته یوه بله دسیسه جوړوي. اوس یې د یو کال د پخوا یې په اته کاله رضا کېده نه، اوس په یو کال رضا شوی. دا تاسو فکر وکړئ چې دا اته کاله باندې ولې نه رضا کېده، اوس په یو کال باندې ولې رضا شو؟ زمونږ فیصله دا ده چې دی په کومه یو ساعت کې راغلی دی، په یو دقیقه کې، یو ساعت کې، او په یو ساعت یو دقیقه کې که دی غواړي چې افغانستان ترکي نو په یو ساعت کې دی باید وزي د دې خاورې ته. دی زموږ سره څه لري چې دی هلته مست کال او میاشتې ته یې نه وي؟ څه مطلب؟ یعنې څه مطلب؟ که چېرته دا پخلاتوب د ده صحیح یي نو باید روس فوراً وزي او خلکو ته دې دلته دعوتونه نه ورکړي چې دلته موږ ته هم خلطونه راغلي دي چې تاسو راشي او دا ستاسو خپل وطن دی او دا دي دا دي. دا خبرو باندې څوک نه پوهېږي، نه ستاسو په دعوتونو څوک ولېږي، نه د روسانو په دعوتونو څوک ولېږي، او نه د هغې د اجیرانو په دعوتونو څوک ولېږي. دا د افغانستان مجاهد کم وخت کې چې مهاجر شوي دي هغه په دې دپاره مهاجر شوي دي چې د افغانستان کې د اسلامي حکومت قایم شي او د روس بنیادي نظریه دې بېخ کم شي، د هغې چې څوک ملګري هغه دې ورک شي. او موږ یې راپسې دا پیزولاین او دا بلې دا دا دا دا دا دا نجیب کوستېزن دا دا موږ یو ډله نه منو، دا به ټول ورکېږي. نو پس هغه نه بل اسلامي انقلاب او د کامیابېږي او د کامیابېدو وجه دا ده چې هلته اسلامي انقلاب به هله کامیابېږي چې دا ټول ورک شي، او که دا په کې یو موجود وي نو بل اسلامي انقلاب ناکام دی. د روس نظریه په کې داخل ده او روس په وسیلو ذریعو غواړي چې د افغانستان نه ګوتې ونه باسي. موږ دا غواړو چې افغانستان نه د روس نظریه بالکل وځي. روس لښکر څه چې موږ د روس نظریه متل غواړو چې روس نظریه دلته یي موږ دا نه منو، موږ دغه افغانستان سره هېڅ مسالمت او مصالحت نه منو. د ستاسو د جبهې لوی مشکل څه دی؟ زموږ د جبهې لوی مشکل دا دی چې زموږ سره اصلحه ډېره کمه ده. کوم شی چې لازم دی هغه موږ ته نه دی رسېدلی او موږ د جهاد پتنګان یو د خدای د لارې، او تر هر څه چې موږ وسه وکړه تر اوسه پورې موږ په هغه صحیح صلاح باندې مجهز نه شو. دغه زموږ امیدواري ده چې ټول دوستان داخلي او خارجي دوستان چې زموږ سره کومک کوي نو موږ ته موږ بشري کومک د هېچا نه غواړو. موږ د ټولو د اسلام دوسته او انسان دوسته دولتونو نه دا خواهش لرو چې تاسې موږ سره دومره کومک وکړي چې د دې جهان خور لوی ښامار په مقابل کې د افغانستان ولس ډېر ضعیف ولس او ډېر ناتوان ولس په لویه ایمانداري او په لویه عزم او اراده باندې ولاړ دي. بشري کومک د چا نه غواړي، فقط منګه د صلاح کومه غواړو هغه صلاح چې هغه موږ د روس سره مقابلې ته ولي که چېرته موږ سره د صلاح صحیح کومه کوشي نو روس به پخپله دغه ولي او خدای دې زموږ اتفاق نصیب کړي او چې اتفاق زموږ کامل شي او صلاح موږ صحیح نو انشاءالله روس بالکل نشي ماتلی دی. د یو مجاهد سپین ږیري قومندان په صفت ستاسو پیغام افغاني مجاهدینو مهاجرینو او د جهاد مشرانو ته څه دی؟ زما پیغام دا دی ټولو مجاهدینو ته چې مجاهدینو لاسونه یو کړي، ټول مخلص دوستان شي، ټول ورونه شي، یو ورونه شي، یو وجود شي او درست مقابلې ته ودرېږي. روس زمونږ په خاوره، زمونږ په ایمان، زمونږ په مذهب، زمونږ په اسلام تعرض کړی دی. د دې لپاره د هر بشر، د هر افغان ځانځاني پرېښودل، کورنۍ دښمنۍ پرېښودل او کورنۍ عداوتونه پرېښودل، بدبینۍ پرېښودل، تفرقې پرېښودل، ځانځانۍ پرېښودل او وحدت پرانیول، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دغه لار باندې چې خدای پاک دی او مجاهدین اتفاق کی او دی کوشش وکړي، زما پیغام دار چې دی کوشش وکړي چې اتحاد او اتفاق راولي. که زمونږ د مرکزی سطح باندې اتفاق ناراضي نو د مجاهدینو په سطح د اتفاق راشي، ممکنه ده دی مرکزی سطح باندې مجبور شي چې د مجاهدینو خبرو او خواستو ته سالم جواب ووایي. دا چې تاسو ته مو تکلیف درکړو، ستاسو قیمت بها وخت مو ضایع کړ، ستاسو څخه ډېر زیات تشکر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ مصاحبه د محترم قومندان صاحب ذبیح الله نورستانی سره چې د افغانستان د اسلامي جمعیت د نورستان د حوزې عمومي قومندان دی او د محترم حاجي صاحب محمد غزي خان زوی دی. محترم قومندان صاحب لطفا خپل ځان مو معرفي کړئ. زما نوم ذبیح الله مجاهد نورستانی، د محمد غازی نورستانی زوی یم. کله اولی مهاجرت کړی دی؟ ما په 1450 کال، یعنی په 1908 کال کې د افغانستان کې د روسانو او د هغې د نماینده غلام حکومت په جوړېدو 15 میاشتې وروسته ما خپله وظیفه پرېښوده او د جهاد په سنګر کې چې یو هفته مخکې د کامدیش په ولسوالۍ کې د دغه ناولي قوت په ضد شروع شوی و، ما خپله برخه واخیسته. د ترکی د حکومت د راتلو د مخه مو په افغانستان کې څه وظیفه درلود؟ د ترکی د حکومت نه مخکې زه د کونړ د پراختیا د پروژې، یعنی د ځنګلونو د پراختیا د پروژې د ځنګلونو د تنظیم د امیر په صفت ما وظیفه اجرا کوله، او هم د ملل متحد د عمومي منیجر د اسیستنت منیجر په صفت ما هم هلته وظیفه اجرا کوله. د کوم احساس له مخې مو څه وخت جهاد شروع؟ د اسلامي احساس له مخې او د اسلامي جذبې په اساس ما په خپله د ظاهر شاه په وخت کې هم او د داود خان په وخت کې هم په اسلامي سرگرمیو کې برخه اخیستې وه، او چون کله چې د ترقی انقلاب راغی زما پلار په جلال آباد کې بندي شو، په ما باندې هم په بندي ولګېده، حتی تر دې اندازې چې زما نور مرګ په خطر کې و. نو بعد د 15 میاشتو وروسته کله چې زما کور د شپې وتلی و او زه خبر نه وم، ما ته د هغو پیغام راورسېده چې مونږ خپله کورنۍ پرېښوده او ته هم باید د دفتر نه ځان وباسې. هماغه و چې په هماغه عین شپه په اول د میزان زه خپل ما دفتر پرېښود او د یو جیپ په واسطه باندې د نورستان ځنګلونو ته ما ځان ورساوه، او پس د درې ورځو وروسته ما د خپلې کورنۍ سره په غره کې ملاقات وکړو، او بیا هم دغه ځای نه د کامدیش طرف ته حرکت وکړه، او بیا وروسته د کامدیش د رسېدلو نه یو ځای دی چې د گاوردیش نوم ورته وایي، هلته د حکومت قواوې په شاو هلته بل شوې وې، او زمونږ د مجاهدینو سنګر و، په هماغه سنګر کې مې برخه واخیسته. اوله مرحله کې تاسو څومره مجاهدین درلودل او اوس یې تعداد څومره دی؟ ملګریا تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوله کې مونږ په یو واحده قومانده او په یو منظم شکل باندې مونږ وسیدو او مونږ جهاد کړو. تقریبا اویا کلی خلک چې کوم هغه زمونږ د قومندې لاندې منظم شکل باندې د افغانستان جهاد ته ادامه ورکوله چې په هغه وخت کې مونږ هیچا پورې مربوط نه وو او نه کوم سیاسي سازمان سره مونږ ارتباط په پاکستان کې نیولی وو، ځکه چې دلته هم سیاسي تنظیمونه په ډېر کمزوري حالت کې اوسېدل او مونږ په هغه حالت کې وو چې مونږ خپله د تنظیمونو سره کومک کولو. نو په هغه وخت کې مونږ سره چون دوی بل چا سره ارتباط نه لره، نو د اویاو کلو کم از کم شل دیر زره کسه مجاهدینو، او د هغې نه وروسته کله چې په سیاسي پارټیانې منځ ته راغلې او مونږ ته د کومکونو د نه راسېدو په وجه مونږ خپل ټول مجاهدین په نورو پارټیو باندې تقسیم کړ، او اوس په ډېر کم تعداد باندې زمونږ سره تقریبا 2000 کسان زمونږ په قومانده کې کار کوي.